Z wami Opole Zachód, Opole Południe. Zderzyło się 5 aut, blokując nitkę w kierunku Katowic. I tak będzie około 2 godzin. Natomiast udrożniono odcinek między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie. Też na A4 auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany był pas w kierunku Wrocławia. Kłopoty z jazdą na drodze numer 65, odcinek Gusiew-Kołdap. Po odachowaniu auta osobowego trasa jeszcze przez ponad godzinę będzie zablokowana. A po śmiertelnym wypadku na drodze numer 62 w miejscowości Trębki Stare między Wyszogrodem a Zakroczymiem droga przez 2 godziny będzie zablokowana. Tu wytyczono objazd przez Emolinek i Henrysie. W sprawach drogowych 2273, numer SMS 71335. Szerokiej drogi i do usłyszenia za godzinę. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Nawigator Trójki. Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 kwietnia, jest 19. Anna Zaleśna Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Nie będzie strajku w Locie, ogłasza prezes firmy. Tłumaczy, że sąd przychylił się do wniosku zarządu spółki i zakazał protestu. Na przejazdach kolejowych ma być bezpieczniej. PKP wprowadza specjalne oznakowanie. Kanclerz Niemiec z wizytą za oceanem. Angela Merkel rozmawia z prezydentem Trumpem w Białym Domu. 1 maja nie będzie strajku w Locie, ogłasza prezes firmy Rafał Milczarski. Chciałbym wszystkim pasażerom podziękować za cierpliwość i przeprosić za tą zaistniałą sytuację. My jako zarząd spółki zrobiliśmy wszystko, aby do niej nie dopuścić. I z ogromną ulgą chciałbym wszystkich pasażerów poinformować o tym, że majówka jest bezpieczna i możecie bezpiecznie lecieć lotem. Żadnego strajku w majówkę nie będzie. Prezes lotu poinformował, że sąd przychylił się do wniosku zarządu spółki i zakazał strajku. Referendum i strajk uznajemy za nielegalne, gdyż w związku z orzeczeniem Sądu Najwyższego nie ma w zasadzie przedmiotu tego sporu zbiorowego, którego dotyczyło referendum i potencjalny strajk. Dlatego, że Sąd Najwyższy w zeszłym roku uznał, że uchylenie regulaminu 2010 przez spółkę było zasadne i zgodne z prawem. Związkowcy chcą podwyżek i lepszych warunków dla pracowników. Teraz, jak mówią, personel nie jest zatrudniany na umowę o pracę, ale na komercyjne kontrakty, na których nie ma żadnych praw. Leszek Mazur kieruje od dziś Krajową Radą Sądownictwa. KRS zebrała się pierwszy raz po tym, jak Sejm wybrał jej członków. Na posiedzeniu wybrano przewodniczącego i jego zastępców. Rzecznikiem Rady został Maciej Mitera. Na posiedzeniu, jak przyznał Maciej Mitera, nie brakowało emocji. Burzliwie, płynnie, sprawnie i owocnie. No, jak to bym powiedział, wymogi demokracji są takie, że, no, że są burzliwe wybory, głosy, argumenty. Natomiast no, głosowania pokazały, że działamy skutecznie. Posiedzenie przed zakończeniem opuścili pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i poseł PO Borys Budka. Ten ostatni mówił, że nie chce legitymizować niekonstytucyjnie wybranego organu. Maciej Mitera powiedział tylko krótko, że ma przeciwne zdanie do Małgorzaty Gersdorf. Według niego KRS musi teraz zająć się palącymi problemami. Kolejne posiedzenia planowane są na 9, 10 i 11 maja. Karol Surówka, Polskie Radio. Żółte naklejki na przejazdach kolejowych. Specjalne oznakowanie wprowadza od dziś PKP PLK. Naklejki umieszczono na skrzyniach szlabanowych od strony torów, tak aby kierowca, który zostanie uwięziony między rogatkami, mógł je łatwo zauważyć. Tam, gdzie nie ma szlabanów, naklejki są na znakach drogowych. Na naklejce są niezbędne numery telefonów oraz 9-cyfrowy, unikatowy numer skrzyżowania, mówi Mirosław Siemieniec z PKP PLK. Każdy, kto znajdzie się w trudnej sytuacji na przejeździe, będzie mógł szybko skontaktować się z numerem alarmowym 112. Operatorzy numeru 112 byli przeszkoleni. Operator będzie mógł szybko powiadomić służby kolejowe specjalnie utworzonym do tego łączem, a reakcja służb kolejowych spowoduje zatrzymanie ruchu na przejeździe. Wicedyrektor Zakładów Linii Kolejowych w Opolu, Zbigniew Markowski, informuje, że rogatki zostaną oznaczone do końca maja. Nie ma możliwości powtórzenia się tego kodu przejazdu, także operator zada mu konkretne pytanie. Do tej pory właściwie było tak, że dopytywał po ulicy, po miejscowości i wtedy dopiero się w ramach rozmów służb kolejowych operatora dochodziło do miejsca, gdzie to się znajduje. To jest sporadyczne, ale zdarzały się takie sytuacje. Natomiast teraz podając kod nie trzeba dopytywać. W całej Polsce zostanie oznakowanych 14 tysięcy skrzyżowań z przejazdami kolejowymi. Kanclerz Niemiec w Białym Domu, Angela Merkel spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. A główne tematy rozmów to relacje handlowe, porozumienie nuklearne z Iranem i bezpieczeństwo w Europie. Podczas niespełna trzygodzinnej wizyty w Białym Domu Angela Merkel odbędzie rozmowę z Donaldem Trumpem i weźmie udział w roboczym lunchu z amerykańskim prezydentem. Następnie przywódcy Stanów Zjednoczonych i Niemiec wystąpią na wspólnej konferencji prasowej. Komentatorzy spodziewają się chłodniejszej atmosfery niż podczas niedawnej wizyty w Waszyngtonie prezydenta Emmanuela Macrona. Powodem są nie tylko różnice osobowości obu polityków, ale także kwestie sporne w relacjach obu krajów, do których należą przede wszystkim relacje handlowe. Prezydent Trump często krytykuje fakt, że Stany Zjednoczone mają deficyt w handlu z Niemcami w wysokości około 60 miliardów dolarów. Jednym z tematów rozmów będzie bez wątpienia sprawa porozumienia nuklearnego z Iranem. Podobnie jak prezydent Francji, kanclerz Niemiec będzie przekonywać prezydenta Stanów Zjednoczonych, by nie zrywał jednostronnie układu z Teheranem bez wypracowania alternatywy. Podczas rozmów może także pojawić się sprawa budowy Nord Stream 2. Niedawno prezydent Trump publicznie krytykował Berlin za wspieranie tego projektu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Informacje sportowe. Tomasz Gorazdowski. Piłkarze wybiegli na boiska ekstraklasy w grupie spadkowej. Arka Gdynia gra z Piastem Gliwice i przegrywa na razie po pierwszej połowie 0-1. O 20:30 w grupie walczących o mistrzostwo Legia spotka się z Koroną Kielce. O tym we France Football pewnie pisać nie będą, ale lepiej tak niż inaczej. Bartosz Bereszyński, jeszcze stosunkowo niedawno hasający po boiskach ekstraklasy, a od zeszłego roku w Genui, przedłużył kontrakt z Sampdorią i to aż do 2023 roku. Oprócz Bereszyńskiego w zespole z Genui grają także Dawid Kownacki i Karol Linety. Odetchnęli kibice piłkarscy w Niemczech. Kontuzjowany podczas ostatniego meczu Bayernu Jerome Boateng wróci do zdrowia na mundial w Rosji. Kontuzja nie jest aż tak groźna, jak się wydawało. Thierry Neuville, kierujący Hyundaiem i20, został po piątkowym OS-ie liderem rajdu Argentyny, piątej rundy rajdowych Mistrzostw Świata. Na razie za nimi tylko Super OS, straty są więc minimalne i wszystko rozstrzygać się będzie w kolejnych dniach. Tanak jest drugi, Ogier trzeci. Fin Valtteri Bottas z Mercedesa i Australijczyk Daniel Ricciardo z Red Bulla byli najszybsi na treningach przed wyścigiem o Grand Prix Azerbejdżanu w Baku, czwartą rundą Mistrzostw Świata Formuły 1. I na koniec o trenerze, o jego poszukiwaniach, ale tylko takim z górnej półki. Poszukiwany jest ten, który naszych biegaczy narciarskich poprowadzi. O chętnych może być ciężko, bo szanse na sukces są stosunkowo niewielkie, choć prezes PZN Apoloniusz Tajner wydaje się być innego zdania. Mamy fajną czteroosobową grupę chłopaków, której nie mieliśmy po Soczi 4 lata temu. Teraz ją mamy przed Pekinem 2022 i 4 lata czas na wywindowanie ich na wyższy poziom. Szukamy trenera zagranicznego z wysokiej półki, jak się to mówi. Nie mamy jeszcze takiego, ale rozpuściliśmy już Wici. Grupa zasługuje na dobre wsparcie sztabowo-trenerskie. Ma też swojego lidera, to Maciek Staręga, który zajmował miejsce w czołowej ósemce i w Mistrzostwach Świata, i w Pucharach Świata, w sprincie stylem dowolnym. W tej swojej koronnej konkurencji. Akurat w biegach ocenia sytuacja jest całkiem dobra, porównując ją do 4 lat wstecz. Ale w biegach lekkoatletycznych sytuacja chyba jest lepsza. O sporcie znowu za 2 godziny. W nocy możliwe przelotne opady deszczu. Na Suwalszczyźnie termometry pokażą 3 stopnie, 7 w centrum, 9 na Śląsku. Jutro cieplej, zwłaszcza w centrum i na południu, nawet do 26 stopni. Chłodno na wybrzeżu, w okolicach 13. W całym kraju może padać deszcz. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak mówiłem, powtórzyliśmy wszystkie badania. Bardzo mi przykro, ale niestety choroba jest nieuleczalna. I co teraz? To zależy od ciebie. Dowiedz się więcej na coteraz.org. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Gdyby dostał od losu jeszcze jedną szansę, chciałby podbić Hollywood. Uwielbia czerwone dywany, ekskluzywne hotele, a na koncerty wozi swoją własną podłogę. Ale ma ogromne poczucie humoru, także na swój temat. Miałem sytuację ileś lat temu, pamiętam, jakiś facet stał z pierwszego rzędu, wyszedł, a na korytarzu stał mój kierowca, mówię, a coś on powiedział? Tak, mówię, nie wytrzymam tego. Także żona go widocznie zaciągnęła na siłę. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Michał Bajor. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując 55-calowy telewizor LG z matrycą OLED za 4199 zł otrzymasz 400 zł na kartach BP. A kupując smartfon Samsung Galaxy S9 z funkcją Super Slow Motion za 3599 zł otrzymasz 350 zł na kartach BP. Mediamarkt, precz z nudą! Przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnez, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wypych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Dlatego wybrałem Nomax Kurcz. Suplement diety Nomax Kurcz dostarcza mi odpowiednią dawkę magnezu wysokiej jakości. Ma też dodatkowe składniki, w tym potas, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Skoro Nomax Kurcz zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Nomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. przyda Ci się ekstra energia. Weź baton Go On. To źródło najwyższej jakości białka WPC dla silnych mięśni i dobrej energii. Świetny na trening i na co dzień. Batony Go On. Numer jeden wśród batonów proteinowych według badań CMR. Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Dużo, więcej, najwięcej. Klasyka grilla i nowe smaki w super niskiej cenie. Tak dużo na grilla nie było w Lidlu jeszcze nigdy. Bo to największy grill w Lidlu. I ponad 100 produktów na grilla. Dużo, dużo taniej. Przyjdź i spróbuj. Teraz karkówka grillowa w marynacie. Różne rodzaje, aż 47% taniej. Tylko 9,90 za kilogram. A kiełbasa śląska XXL 30% taniej. 13,99 za 1,3 kg. Przyjdź na największego grilla w Lidlu. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. Proszę się nie martwić. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Polecam globulki do pochwowe Regevagia. Regevagia zawiera aż 15 mg hialuronianu sodu oraz dodatkowe składniki, dzięki czemu nawilża i regeneruje błonę śluzową pochwy oraz utrzymuje właściwe pH. Wyrób medyczny Regevagia. Nawilżenie plus regeneracja. Tajemnice obsługi w Saturnie. Kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od zapobiegania kryzysom. Jakim kryzysom? Kryzysom zbitego wyświetlacza, tragedii porysowanej obudowy, dramatom podczas konfiguracji smartfona. Nasi eksperci oklejają, zabezpieczają, ubezpieczają i pomagają w uruchomieniu. A klienci co robią? Oddają się beztrosce. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze tak ładnie świeci słońce na Myśliwieckiej, że z całą pewnością dziś mogę powiedzieć dzień dobry. A jeśli Państwo tam są, to spodziewam się, że dziś być może bardzo wiele osób słucha listy już na łonie przyrody, ale pewnie się o tym dowiemy. lp3@polskieradio.pl. Zapraszamy na najbliższe 3 godziny listy przebojów programu trzeciego. Bo jak to zwykle bywa, Państwo tworzą atmosferę listy. W miarę skromnych możliwości zapowiadam kolejne utwory, które Państwo ułożyli, głosując na listę. Za wszystkie głosy bardzo dziękujemy. Dziś Halinka Wachowicz, Michał Jakubik i Piotr Baron. Zapraszamy, a zaczniemy od przypomnienia w związku z 35-leciem listy. Jednego z pierwszych notowań to było notowanie 53. Odbyło się 23 kwietnia 83 roku. I od 10 miejsca było tak. Na 10 Tears for Fears Change, Kissing the Pink, nie pamiętam tego, na 9 The Last Film, a potem Manam, Elektrospira kontra Zanzara, Histeria, Rezerwat na 7, na 6 Michael Jackson, Billie Jean, na 4 The Stranglers, Midnight Summer Dream, na 3 Thompson Twins, Weird Detective, no i co tam jeszcze, Halucynacje, na 2 Republika, na 1 wtedy Lady Punk, Kryzysowa Narzeczona. 53 notowanie z 83 roku, początek tego notowania i początek listy był zaskakujący, bo były same nowości. Na 20 Jajco i Kanary, Czerwony Autobus, kiedyś trzeba sobie to przypomnieć. Christian, China Crisis, na 19 też nowość, na 18 Duran Duran, Is There Something I Should Know, też nowość, na 17 Ultravox, Visions in Blue i na 16 David Bowie, Let's Dance. Była moja, wreszcie siałem trawę, bardzo. Mimo zbliżających się dni błogiego lenistwa, państwa czujność jest imponująca. Ktoś napisał: pominął pan miejsce piąte 53 notowania. No właśnie nie, miejsce piąte przypomnieliśmy sobie dźwiękowo. Na piątym wtedy, w 53 notowaniu, Perfekt i utwór Wyspa, Drzewo, Zamek. A jak się poukładało dziś, to zaczynamy już teraz poczekalnie. To będzie 1891 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Jak zwykle na początek do 20 poczekalnie, a potem notowanie podstawowe i zaczynamy od utworu, który wraca. Wracam do siebie, Kuba Badach, na 50. Jeszcze nie mam mnie, chociaż w sobie mieszkam. Błąkam się po ścieżkach, jak cień w myślach gdzieś. Tyle krętych dróg plącze mi się w głowie. Z drugiej strony powiek bez tchu. Dosyć już, wracam do siebie, żeby znowu być. Można znów pisać i otwieram drzwi. Jeszcze patrzę tak, jakby zmysły były z dźwięku szczelnej szyby. Na świat patrzę tak, zbieram siebie w garść. Trzeba mieć nadzieję, nią się w całość skleję. Tak jak zbity dzban, wracam do siebie, żeby znowu być. Kuba tak ładnie śpiewa, zawsze mam dyskomfort, kiedy muszę mu przerwać, ale to jest poczekalnia. Wracam do siebie, Kuba Badach, wraca na miejsce 50. Cieszę się bardzo, że państwo zauważyli ten utwór i zauważyli Bronkę. U Bronki wstawa, warszawskie kombo taneczne, nowość na 49. Jeździ zabawa, na Czerniakowskiej fajna klawa. Wszystkie cwaniaki Bronkę znają i każdy z nią romanser żnie. Jest harmonista, jest jazzbędzista, jest wódka słodka, jest i 300. I płynie walczyk figurowy, ten nasz morowy, i fajno jest. Jest Stasiu Baca, a Feluś Maca, czy towar kupić się opłaca? Jest towarzystwo, że oj rany, więc puść się Fela w tany znów. Spirytus jedzie, dobrze się wiedzie, jest wódka gorzka, są i śledzie. Felek za dekolt wsadził graby, palą się baby i fajno jest. Tę baczność proszę, koszycze klawą, damulki naprzód, panowie w tył. No ten, no co, no nie pchaj się i Bóg go w cymbał. Dwa razy bokom i szuszu flatką i zmiana dam. Tym wielkim tłoku ktoś felkie z boku i felka guza ma na oku. A Bronka krzyczy, policja to mój specjał i fajno jest. Spod każdej belki lecą butelki, felek przyciska się do helki. A helka krzyczy, policja i but go wryja i fajno jest. No, bardzo ładny i taki w sam raz na nadchodzące dni. U Bronki wstawa, warszawskie kombo taneczne, nowość na 49. Właśnie zaczynam pracę za kierownicą. Jeszcze nie ruszyłem, ale ruszam równo z poczekalnią. Czyli już pan ruszył, panie Piotrze? Kolejne grudnie, maje. Szerokiej drogi, a to Magda Umar. Każdy goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy upał w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmieci na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się palią, jeszcze się nam pokłonią ci, co palcem wygrażali. My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy dnie jeszcze nie, długo nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, Magda Umer, dziś na Woźna 48. Jestem zdziwiony, bo na razie korespondencja państwa głównie dotyczy rozpoczynającej się pracy, a nie ma takich listów, jakich się spodziewałem, że państwo już gdzieś w górach, albo nad morzem, albo na Mazurach, ale przecież do końca listy jeszcze ponad 2 godziny. lp3@polskieradio.pl. Poczekalnia listy przebojów, zespół Muse, 4 w dół, dziś na 47. A mgła nad Warszawą, być może jutro, na razie tylko w piosence, Warius Manx i Kasia Stankiewicz, 2 pozycje w górę, 46. Mgła była taka, jakby ktoś wymazał gumką świat. Mogłeś popłynąć, gdzie chcesz, niewiele widząc, lecz pierwszy raz słysząc siebie, pamiętasz, jak rano piłeś deszcz, parasole i do drzew przytulałeś się. Pamiętasz, że bez miłości ty jesteś przecież tylko nazwą, a zlepkiem paru cyfr. A to był kres świata i początek przecież nic. Nigdy nie kończy się, wiesz, że to jest piękna mgła. Piękna, gdy się oddala. Pamiętasz, jak rano piłeś deszcz, parasole i do drzew przytulałeś się. Jesteś przecież tylko nazwą, z lekkim paru cyfr. Mgła nad Warszawą, Wariusz Manks i Kasia Stankiewicz, dwie pozycje w górę na 46. Jeśli chodzi o neoromantyzm, to chyba jeszcze nie wszystko stracone. Romantycy lekkich obyczajów i Grabasz. 4 w górę na 45. Romantycy lekkich obyczajów i Grabasz, neoromantyzm, dziś 4 w górę na 45. A teraz, proszę Państwa, gwiazda lat 80. Candy Crush i to jest Kim Wilde, tak jak tydzień temu, na 44. Majówka jednak robi swoje, bo spodobał mi się ten utwór Kim Wilde, Candy Crush, tak jak przed tygodniem na 44. A teraz piosenka, z którą chyba głosujący trochę nie wiedzą, co zrobić, bo raz w dół, raz w górę, a jest piękna, bo to ikona śpiewania poetyckiego. I'm a fugitive, community has driven me out. For this bad, bad world, I'm beginning to doubt. I'm alone and there is no one by my side. In the blackness of the night, I see a shadow passing by. From the heels of an old soldier boy. There's no compromising and his eyes are black as the sky. For this bad, bad world, he is going to die. He's alone and there is no one by his side. In the blackness of the night, I see the sparkle of a star. From the sweet silver tear of a child. And she's clutching at a photograph of long, long ago, when her parents were happy. She was too young to know. She's alone and there is no one by her side. Tych, którzy go znają, niezmiennie zachwyca głosem. Blackness of the Night, Cat Stevens, dwie pozycje w górę na 43. Pani Marzena napisała: trudno być w górach lub nad morzem, jak w poniedziałek idzie się na 9 do pracy. Coś mi się wydaje, że ten długi weekend dotyczy niewielu osób. Oj, coś mi się też tak wydaje, bo ja w poniedziałek też na 9 do pracy. To dzisiaj wszystkiego dobrego, a teraz 42 miejsce i Alone, zespół Toto. Gone by, pulled myself out of my bed. It's getting harder every time. Grab my phone, but there's no messages at all. Alone, to w poczekalni listy przebojów programu trzeciego, dziś na miejscu 42. Chciałem przypomnieć Jarkowi z Wrocławia, o czym on oczywiście pamięta, że 2 maja słuchamy polskiego topu wszechczasów, a 2 dni później mocno zaciskamy kciuki za naszych maturzystów. Dziękuję, Ela. Dziękuję bardzo. Wracamy do poczekalni. I to jest zespół Illusion. Kto jest winien? 3 w dół, 41. Koszmarny sen. I gdybyś z bólu wyrzykiwał krew, serce w pół rozpada się. I gdy winnego nie dosięgniesz, nie. A gdybyś tak utracił matkę swą, jeden chór urwana dłoń. I gdybyś z bólu wyrzykiwał krew, serce w pół rozpada się. I gdy winnego nie dosięgniesz, nie. W dół dzisiaj z 38 na 41. Kto jest winien i Illusion na 41. Na 40 mamy nowość i świetnie, że Państwo zauważyli tę nowość, bo to jest nowe nagranie Lunatic Soul. So it's done, you've won the fight. War is over, you can stop. Don't mind them, they don't deserve. They'll keep snorting, nursing hate. Ooh. Welcome back, you're wide awake. Nightmares over, no more pain. You took the strength up to the night. There's a way to make it right. It's going to be the best story of your life. Ooh. Oh, Constant waiting for another tidal wave. Na moje oko to jeszcze pójdzie do góry. Untamed, Lunatic Soul, nowy utwór. Mariusz Duda śpiewa dziś na 40. No jak będzie za tydzień, wszystko się okaże. Już dziś po 22 na stronach internetowych ukaże się kolejny nowy zestaw do głosowania. Można to zrobić jeszcze dziś wieczorem, a można w ciągu tygodnia albo kiedy Państwo chcą. Program trzeci, poczekalnia listy, i to jest miejsce 39 i to jest Chris Rea. Piosenka drogowa dla tych wszystkich, którzy wracają, na przykład dla pana Wojciecha, który wraca z pracy, a ma przed sobą dość długi odcinek, bo z Ełku do Szczecina, ale w następnym zdaniu jest już słowo bardzo wyraźnie pocieszające. Jutro w góry, do Szklarskiej. Mamy długi weekend aż do 8 maja. Pozdrawia nas, jak mniemam, szczęśliwy Wojciech. Wszystkiego dobrego, miłego weekendu. Wracamy do poczekalni na 38. Hajda Maki i Andrzej Stasiuk. Tłumy te wyprawia. Czy dzieli ich odwagę? Czy pierś sam nadstawia? Nie, on siedzi o 500 mil na swej stolicy. Król wielki, samowładnik świata połowicy. Bóg wyrzekł słowo, stań się. Bóg i zgin wyrzecze. Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze. Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona obleją jak Moskale redutę Ordona. Bóg wskazał. Reduta Ordona, Hajdamaki, Andrzej Stasiuk, dwie pozycje w górę na 38. To przypomnę, lp3@polskieradio.pl, 5 w górę na 37. Nie kocham. Katarzyna Groniec. Wiążę swoje serce daleko od ciebie. Martwieje echem. słyszą twoje ostatnie zdanie. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie. Nie wiem, co się teraz stanie. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię już. Zrozum to wreszcie. Powtarzają świata deszcze. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie. Katarzyna Groniec, 5 w górę na 37. A teraz mamy największy skok w poczekalni. 11 w górę na 36. Czarny i Natalia Przymysz. Nie mogę zasnąć. Zaglądam w ciemność. Zaglądam w nią, a ona zagląda. Jak dalej będą Państwo tak szaleńczo głosować na Natalię, to za tydzień będzie na liście Czarny. Natalia Przybysz, dziś 11 do góry na 36. A na 35 jeden z moich ulubionych porannych utworów. Sklep z tasimi piórami. Pani bez pani, to łódka bez przystani, to drzewo z brakiem liści, to suche rzeki, wszystkie. Otchłani być bez pani, to czeluść jak atrament, jak książka bez autora, bez kompozytora, chorał. Otchłani żyć bez pana, jak dzień, co nie ma rana, jak zima z brakiem śniegu, jak rzeka bez drugiego brzegu. Jak piękno bez widoków, jak niebo bez obłoków, jak dzieła, co nie słyną, jak góra, co... Wieczność w sobie sama, jak droga co donikąd, jak cnota z braku przygód. Otchłani żyć bez pana, nie obraz to lecz rama, amnezja, nie finezja, hieroglif, nie poezja. Otchłani być bez pani, gorzej niż za kratami, niebyt tu bardzo ciemny, a zgon mój cóż daremny. Otchłani być bez pani, nie skała. Sklep z ptasimi piórami i Joanna Kołaczkowska. Otchłani być bez pani, dziś na 35. Taki oto list. My jesteśmy szczęśliwcami. W drodze do Berlina lecimy na tydzień do Stambułu. Pozdrowienia dla słuchaczy trójki: Kasia, Maciej i Marcelina. No, z tego podpisu wnioskuję, że największym szczęściarzem jest Maciej. Na drogę od trójki Julia Marcel na 34. People call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all.

Przyjdź i spróbuj. Teraz wybrane litrowe soki i nektary aż do 42% taniej. Na przykład sok pomarańczowy 100%, Solevita 42% taniej, tylko złoty 99 za litr. Przyjdź na największego grilla w Lidlu. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Samsung Smart TV 4K Ultra HD za 2899 zł otrzymasz 250 zł na kartach BP. A kupując pralkę Beko z silnikiem inwerterowym za 1299 zł otrzymasz 100 zł na kartach BP. Więcej o akcji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. Za minutę 20. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Navigator. Wracamy na weekend do domu, wyjeżdżamy na majówkę, tak czy inaczej duży ruch na drogach. Uwaga, na autostradzie A4 między węzłami Opole Zachód, Opole Południe zderzyło się 5 aut, jeszcze przez godzinę zablokowana będzie jezdnia w stronę Katowic. Objazd drogą 94 przez węzły Brzeg oraz Opole Zachód, powrót na autostradę na węźle Opole Południe. Zablokowana także droga numer 65 Gusiew-Gołdap. Po dachowaniu auta osobowego ruch powinien zostać wznowiony w ciągu godziny. A po wypadku na drodze numer 62 między Wyszogrodem a Zakroczymiem droga jeszcze przez godzinę będzie zablokowana. Objazd przez Emolinek i Henrysie. Szerokiej drogi, bezpiecznej małości. Piotr Łodej, do usłyszenia. Sponsorem audycji jest PKP Intercity. Oferuje